Illustration sidan 319. Ner till på bilden syns spåren av det vikingatida Sigtuna ovanför en rekonstruktion av staden. Trähusen ligger på rad. Emellan husen går gränder i vilka det har lagts ut träplankor.